بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تندليا كسوما رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أليوان لكيا واتومي وقصيم نا ليانزق وإليزيا قوس القرآن نكون منينو يا الله سبحانه وتعالى na katika maelezo yake tulifikia kauli yake qala rahimahullah wa anzalahu ala abdihi wa rasulihi wa aminihi ala wahyihi wa safirihi bainahu wa baina ibadihi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qawluhu وأنزله على عبده ورسوله والله سبحانه وتعالى أكيترم شهي قرآن ومجواكي نمتمواكي. قال الشيخ الفوزان هو محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Anayekusudiwa hapa ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtume wa Allah. Abduhu, hadha raddun ala alladhina yaghluna fi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa yaj'aluna lahu shay'an min al-ilahiyyati. Alivyosema abduhu kuwa ni mja wake, mtumwa wake, hapa kuna kuwarudi wale wanaofanya ghulu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka wakampa cheo na sifa ya uungu. Fa huwa abdun wa laysa ma'budan, mtume sallallahu alayhi wasallam ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala habudiwi. ورسوله هذا رد على الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ننمتومه نهابا كنا قواردي والي ونوكانوشا أتومه ومتو محمد صلى الله عليه وسلم، فهم على طرفي نقيض. هاوة وويلي wako katika pembe mbili ambazo kila moja ni kinyume na mwenzake. Taifatun ghalat fihi wa rafa'athu ila maqami al-uluhiyya, kuna kipote ambacho kimefanya ghulu na kupita mipaka mpaka wakampa mtume sallallahu alayhi wasallam sifa katika sifa au cheo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Busiri katika burda asema, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi al-hadith al-amimi wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami. Haya maneno ayazungumza Al-Busiri, na hizi sifa alizozungumza katika hizi abiyat, lau kama utabadilisha badala ya mtume za sallama uweke Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni tawhid khalis. Nasema ya akramal khalqi, amkusudia nani? Mtume za sallama, mbora wa viumbe. Mali man aludhu bihi, nina nani mwingine wa kukimbilia kwake, inda huduthi alhadith alamimi, yani yawm alqiyama, na nani mwingine wa kukimbilia kwake siku ya kiyama pasi na wewe. Kisha katika sifa aliyomsifu, wa inna min judika dunya wa dharrata, katika ukarimu wako ya Rasulullah umetupa hii dunia na akhira. Wa min ulumika, na katika sehemu ndogo ya ilmu yako, ilmu lawhi wal qalami, ilmu ya lawhi al mahfuz, wajua wewe na kila kilichoandikwa na kalamu. Lakini hivi ndivyo Qur'ani inavyotuelekeza. Katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha'a Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su'. Haya ndio maneno Mtume صلى الله عليه وسلم amrishwa sema, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran fadlan 'an ghairi. Sema ewe Muhammad, sijimiliki nafsi yangu manufaa wala madhara. Walau kuntu a'lamu al-ghaib, na lau kama ningelikuwa najua ghaib, lastakthartu min al-khair, ningekithirisha kufanya mambo ya khairi. Wa ma massani yasu, na nisingepatwa na jambo baya, sababu najua ghaib. Lakini hajui ghaib alayhi salatu wassalam. Hakadha allamana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kuna wale ambao wamefanya ghulu wakapita mipaka. Wa ta'ifatun farratat fi haqqihi wa jahadat risalatahu, na kikundi chengine kikampunja haki yake Mtume Muhammad sallam mpaka kukanusha kuwa ni mtume. Fa nahnu nuqirru bil amrayn annahu 'abdun wa annahu rasulun. Sisi Waislamu tukiri mambo mawili, kuwa yeye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Qawlu wa aminihi ala wahyihi, ar-rasulu amin, mtume sallallahu alayhi wasallam ni muaminifu. Lam yazid fil qur'ani wa lam yunqis, Mtume صلى الله عليه وسلم hakuzidisha katika Qur'an wala hakupunguza, ameifikisha kama alivyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Bal ballaghahu kama ja'ahu 'anillahi 'azza wa jalla, ameifikisha hii Qur'an kama alivyoteremshiwa na Allah subhanahu 'azza wa jalla. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين, أي لو تقول محمد صلى الله عليه وسلم على الله ونسب إليه ما لم يقل لأهلكه الله سبحانه وتعالى. لو كممت محمد صلى الله عليه وسلم أن جمسمزي الله سبحانه وتعالى منين أنبايو حكو يسيما, Allah subhanahu wa ta'ala asema la akhadhna minhu bil yamin ila ahlakahu Allah azza wa jall, Allah angemuangamiza mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini hii ni tazkia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuongeza chochote. Fa hadha fihi tazkiyatun lirrasul sallallahu alayhi wasallam wa annahu ballagha albalagha almubin, mtume sallallahu alayhi wasallam alifikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wazi wazi na kuweka wazi kwa watu, hakuongeza kitu. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika aya nyingi amrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, fuata kile ulichoteremshiwa wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mula wako mlezi. Na mtume sallam akafuata, hakuongeza chochote katika Qur'an, ni vile vile alivyopewa na kuteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa muballighun 'anillahi subhanahu wa ta'ala aminun 'ala alwahy, Allah subhanahu wa ta'ala kama katika hii aya navompa tazkia mtume sallam kuwa yeye amefikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa muaminifu katika ule wahy. ولهذا لما قسم الصدقة وتكلم من تكلم من المنافقين Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita mojawapo wa vita aligawanya kila alichogawanya katika ghanima, akazungumza mwenye kuzungumza katika wanafiki, na huu ndio baba wa Khawarij, Dhul Khuwaisira. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu wewe Muhammad. Msishangae leo mkiona Khawarij wazungumzia viongozi wala hawajali, kwa sababu alianza yule wa mwanzo hakumheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na leo hawaheshimu wanawavioni wala hawaheshimu viongozi. I'dil ya Muhammad fa inna hadhihi qisma ma urida biha wajhu Allah. Hivi ulivogawanya wewe hukugawanya na ikhlas. Aambiwa nani hapa? Khairu khalqillah Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Aambiwa maneno haya na huyu mtu. Qal Mtume sallam akasema, ala ta'manuni wa ana aminu man fi samaa, nyinyi hamniamini mimi kuwa mwadilifu kwa uchafu wa dunia, na mimi naaminiwa na yule aliyoko wapi? Juu mbinguni, Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ta'manuni ala qism as-sadaqat wa ana aminu man fi samaa wa huwa Allah ala al-wahy. Hamniamini mimi kwa kugawanya sadaka hizi, na mimi naaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anipa anteremshia wahi na ufikisha kwa watu. Lakini ndivyo walivyokuwa Khawarij kuanzia yule wa mwanzo mpaka leo, hivi ndivyo walivyo. Wala usishtuke ukamwona mtu amtusi mwana wa chuoni pengine mkubwa, kama kwa mfano katika asri hii akamtusi Sheikh Ibn Baz rahimahullah, au Sheikh Al-Albani, au Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi majma'in. Hawa ni watu wadogo sana kutusiwa na Khawarij, antusiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa si chochote mbele yao. Almuhim, ashahid ni kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, wa ana aminu man fi samaa. Kwa hivyo alikuwa ni mwaminifu aliyefikisha ujumbe kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. قوله وسفيره بينه وبين عباده. السفير هو الرسول، فالرسول سفير بين الله وبين عباده لتبليغ الرسالة. Mtume صلى الله عليه وسلم ni safir, ndiye aliyeteremshiwa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala kuufikisha kwa wanadamu. Na safir ni kama leo hutumika balozi, anayefikisha ujumbe kwa niaba. Arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala liyuballigha risalati Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kufikisha au kufikisha risala zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Kwa hivyo hii Qur'an imeteremshwa kwa mja wake na mtume wake na muaminifu katika wahi alayhi salatu wassalam, na mtume wake aliyekuwa ndiye mwenye kufikisha ujumbe baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake ambaye ni mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hapa ndipo alipomalizia al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi kuzungumzia sifa ya kalam, sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na biidhnillahi ta'ala kuanzia kuendelea sasa ataanza kuzungumzia wa uminu bi anna Allah fa'alun lima yurid wa la yakunu shay'un illa bi iradatihi wa la yakhruju shay'un an mashi'atihi wa laysa shay'un في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. أتزمزية قدر رحمك الله. إن شاء الله تعالى كيكاو كتاكتشوكوجا تتانزك الزمزية قدر كما لبويليز الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.